Magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazeti ni kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio kuna mimi Lomwaro Denioe Vuzefa, ushirikiano wa Omer Ndwayo. Tunaanzia nchini Burundi. Nchini Burundi, Romwade, watu wawili walipigwa na radi katikati ya msimu wa kiangazi, limnaripoti gazeti la mtandaoni Net Press. Mkasa huo ulitokea Agosti 29 mwaka 2024 mwendo wa saa 8 mchana, wakati radi ilipopiga nyumba ya mtendaji wa kijiji cha Gahosha, tarafa Gitobe, katika mkoa wa Kirundo. Watoto wake wawili, mmoja mwenye umri wa miaka 5 na mwingine mwenye umri wa miaka 17, walifariki papo hapo, huku majeruhi wengine wawili wakikimbizwa hospitalini kimatibabu. Na mtukisalia nchini Burundi, baada ya kukamatwa akitumiwa uasi kufuatia mzozo wa ardhi na jirani, mkurugenzi wa Isanganiro ameachiwa, laandika gazeti la Iwacu. Habari za kukamatwa na kisha kuachiliwa kwa Charles Makoto, mkurugenzi wa radio na televisheni Isanganiro, ziliibuka asubuhi ya Jumatatu Septemba 2. Operesheni hii ya komando ilitekelezwa na takriban maafisa 20 wa polisi, kulingana na mashuhuda katika eneo la tukio. Gazeti la Iwacu linaendelea kusema kuwa sababu ya kukamatwa ilisema kwamba Charles Makoto anatuhumiwa uasi chini ya kifungu cha 387 cha kanuni ya adhabu. Kulingana na vyanzo vya ndani, yote yalianza wakati Charles Makoto alipotaka kujenga nyumba itakayotumika kama jiko uani mwake. Mmoja wa majirani zake aliingia kati akisema kwamba nafasi hii inapaswa kutolewa ili kuwa barabara ya kufikia kiwanja chake, na kuomba kubomolewa kwa nyumba hiyo, jambo ambalo Charles alikataa. Obuha, ambayo ni ofisi ya Burundi ya mipango miji, makazi na ujenzi, ilichukua swala mikononi na kumuamuru kusimamisha ujenzi huo. Kabisa. Kwa sasa nikopeleke huko Uganda na Daily Monitor, ambalo linaandika kuwa Afrika inakabiliwa na gharama kubwa kadri hali ya joto inavyoongezeka, inasema WMO. Ni ripoti hiyo. Kwa mjibu wa Daily Monitor, mataifa mengi yamelazimika kutumia hadi 9% ya bajeti zao kukabiliana na hali mbaya ya hewa. Ripoti ya shirika la hali ya hewa duniani WMO ilisema leo Jumatatu, licha ya kutoa uzalishaji mdogo wa gesi chafu kuliko mabara mengine, hali joto barani Afrika imeongezeka kwa kasi zaidi kuliko wastani wa kimataifa. Nchi za Afrika sasa zimepoteza wastani wa 2-5% ya pato la taifa linalokabiliana na mawimbi hatari ya joto, mvua kubwa, mafuriko, vimbunga na ukame wa muda mrefu, ilisema ripoti ya hali ya hewa barani Afrika ya mwaka wa 2023 ya WMO. Romat. Na mtukisalia nchini Uganda, kulingana na gazeti la The Nile Post, maandamano ya kupinga ufisadi ya Gen Z mjini Kampala yamechukua mkondo usiotarajiwa, huku waandamanaji wakichukua mbinu mpya uchi. Leo kundi la waandamanaji waliokuwa uchi wamekamatwa na maafisa wa usalama karibu na jengo la bunge na kusababisha usumbufu mkubwa katika eneo hilo. Waandamanaji hao wamevua nguo zao kama aina ya maandamano. Maandamano yenyewe yamehusisha washiriki kuandamana kuelekea bungeni, huku wakiwa na mabango yenye maandishi mbalimbali. Baadhi ya jumbe hizo zilidai kuwajibikaji kote kwa mamlaka ya halmashauri ya jiji la Kampala, KCCA, kuhusu mkasa wa hivi majuzi katika jaa la takataka la Kitezi. Tukio hilo limezua mjadala mkali kwenye mitandao ya kijamii, huku maoni yakiwa yamegawanyika juu ya ufanisi na ufaafu wa aina hizo za maandamano. Kondo mpya, watu kwenda barabarani uchi. Kweli. Maandamano Uganda. Pole sana. Watu watatu wafariki baada ya ndege ndogo kuanguka katika nyumba huko Oregon. Gazeti la The Star huko Kenya linaripoti kuwa ndege hiyo aina ya Cessna yenye injini mbili ilikuwa imebeba watu wawili, mamlaka za eneo zilisema. Watu wawili walifariki pamoja na mkazi wa mmoja ya nyumba ambayo ndege ilianguka. Vitengo vingi vilichomwa moto kutokana na ajali hiyo na kusababisha familia kadhaa kuhama na kuwajeruhi wengine, mamlaka ilisema. Ajali hiyo ilitokea Fairview, karibu maili 11, yani kilomita 17, mashariki mwa Portland, karibu na uwanja wa ndege wa Troutdale. Romati. Na mtukibaki nchini Kenya, misururu ya mikutano ya kisiasa pamoja na msukumo wa kumpigia debe Raila Odinga kuwania nafasi ya mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika imeibuka kuwa vipaumbele muhimu kwa Rais William Ruto baada ya maandamano ya Gen Z, laandika gazeti la The Standard. Haya najiri huku kukiwa na ukosoaji wa kushindwa kukabiliana na ongezeko la gharama ya maisha, ufisadi uliokithiri na ukosefu wa huduma muhimu katika sekta ya umma, kama ilivyoelezwa na vijana wa Kenya waliovamia bunge mnamo Juni 25 wakitaka mswada wa fedha wa 2024 kuondolewa. Wadadisi wanasema Ruto anapanga kurithi kambi ya Raila katika uchaguzi wa 2027. Makamu mwenyekiti wa chama cha kikomunisti cha Kenya anasema Ruto alileta wafuasi wa Raila serikalini ili kuzuia maandamano ya Gen Z, lakini ameshindwa kushirikia masuala walioibua. Omer. Na Ramadi, kutoka huko Kenya turudi hapa karibu na Burundi, nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mazishi ya miili 200 ya watu waliohamishwa kivita katika makaburi ya Genocost yamefanyika. Radio Okapi imeandika kwenye wavuti wake kuwa serikali ya Kongo imejitolea Jumatatu hii Septemba 2 kwa maziko ya miili hiyo Kivu Kaskazini katika eneo la Nyiragongo. Sherehe za heshima za mwisho kuwakumbuka watu hao waliofariki katika mazingira tofauti ilifanyika katika uwanja wa Unity mjini Goma, ambapo miili hiyo imekuwa ikionyeshwa tangu Jumatatu asubuhi katika maeneo ya Kanyarusinya. Pekee zaidi ya watu 1300 waliokimbia makazi tayari wamezikwa katika miezi ya hivi karibuni. Hali ni sawa kwa maeneo mengine yote, anashuhudia mmoja wa wakilishi wa watu waliohamishwa. Na mnikirekea huko pembe ya Afrika, wizara ya uchukuzi ya Sudani Kusini inasema inahitaji dola milioni 25.3 ili kuwezesha kukamilisha uchukuaji wa mfumo wa udhibiti wa usafiri wa anga, la gusia gazeti la Sudan Tribune. Tangu uhuru wake mwaka 2011, anga ya Sudani Kusini iko chini ya udhibiti wa Sudani. Azimio hilo lilikuja baada ya waziri wa uchukuzi kuwasilisha ombi kwa baraza la mawaziri la fedha zilizokusudiwa kwa uendeshaji wa udhibiti wa anga ya Juba, kulingana na naibu waziri wa habari. Kuchukua udhibiti kamili wa anga kutawezesha taifa hilo changa kusajili mashirika ya ndege pamoja na kukusanya ada. Aidha alisema mfumo wa usimamizi wa trafiki wa anga ulioanza kujengwa Julai mwaka 2020 ulikamilika Disemba mwaka 2023 na sasa uko tayari kuanza kutumika. Mwaka 2016 Sudani Kusini ilitia saini mkataba wa miaka mitatu na Sudani chini ya shirika la kimataifa la usafiri wa anga kusimamia na kudhibiti anga yake. Naam, imetimu saa 10 dakika 25 zinakaribia sekunde tu kabla sasa. Ni muda wa mapumziko kidogo na baadaye tunarejea. Habari za magazeti. Naam, nikibaki huko pembe ya Afrika, kwa mujibu wa gazeti la Somali Guardian, Rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amemkuza mshauri wake wa afya na lishe Abdulrashid Jaile kufuatia taarifa ya video yenye utata. Katika video hiyo aliunga mkono waziwazi Ethiopia na kukosoa mpango wa serikali ya Somalia kuruhusu wanajeshi wa Misri kuingia nchini humo. Matamshi ya Jaile yaliyowekwa wazi Jumamosi yaliibua wasiwasi kuhusu ushirikiano wa kijeshi wa Somalia na utulivu wa kikanda. Alisema kuwa jukumu la Ethiopia katika kulinda eneo la kusini mwa Somalia likuwa muhimu, na akaonya kwamba kuchukua nafasi ya wanajeshi wa Ethiopia na kuwaweka wanajeshi wa Misri kunaweza kuzidisha hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Uungwaji mkono wake kwa Ethiopia na ukosoaji wake wa mapendekezo ya kutumwa kwa wanajeshi wa Misri ulionekana kuwa unakinzana na msimamo rasmi wa serikali ya shirikisho la Somalia. Na Romwadi, kabla ya kutupeleka huko Tanzania, ni kupeleke kwanza huko Rwanda, ambako 78% ya uhalifu nchini Rwanda uliofanywa na watu chini ya miaka 40, kama inavyosomeka kwenye gazeti la New Times. Hizo 78 ya makosa yote yaliyofunguliwa na mamlaka ya kitaifa ya mashtaka NPPA kati ya Juni 2023 na Juni 2024 yalihusisha washukiwa walio na umri wa chini ya miaka 40, takwimu mpya zimeonyesha. Akizungumza wakati wa kuhitimisha mwaka wa mahakama leo Jumatatu 2 Septemba, mwendesha mashtaka mkuu Angelique Habyarimana alisema NPPA ilipokea majalada 90,493 ya kesi kutoka kwa wapelelezi, ambapo 90,079 yalishughulikiwa, ikiwa ni kiwango cha kukamilika kwa asilimia 99.5. Kiwango cha kuvutiwa cha kutiwa hatiani kwa kesi zilizofunguliwa kilifikia zaidi ya asilimia 93, ikimaanisha kuwa zaidi ya kesi 42,796 zilisababisha kutiwa hatiani. Habyarimana alidokeza kuwa asilimia 78 ya watu wanaoshitakiwa walikuwa na umri wa chini ya miaka 40. Na kutoka Kigali tuelekee moja kwa moja huko Tanzania, ambapo ni kulingana na gazeti la Mwananchi, polisi wameshindwa kufukua mwili unaodaiwa kuzikwa kimakosa katika kijiji cha Kibosho Kindi wilayani Moshi mkoani Kilimanjaro, baada ya ndugu kudai hawana taarifa hiyo na kutaka waonyeshwe kibali chao kuwaruhusu kufanya hivyo. Mwili huo unaodaiwa kuwa wa Richard Shaw waliyefariki dunia Juni 19 mwaka 2024 ulitakiwa kufukuliwa kwa ajili ya uchunguzi na vipimo vya vinasaba DNA kwa ufupi, baada ya familia moja kuibuka na kudai mwili huo uliozikwa si marehemu Shaw bali wa kijana wao. Baada ya sintofahamu hiyo, inadaiwa mahakama iliamuru mwili huo ufukuliwe ili kufanyika kwa vipimo na taratibu nyingine za kisheria zifuati. Hata hivyo, polisi jana Jumapili Septemba huko Moshi ilishindikana baada ya familia kudai kutoshirikishwa na kutaka kuonyeshwa kibali cha kufukua mwili huo, na polisi hawakuwa nacho. Polisi walilazimika kuomba kutumiwa kibali hicho kwa simu, ambacho walieleza walikiacha ofisini, lakini familia hiyo ilikataa na kudai wanahitaji kukiona, hali iliyosababisha kuahirishwa shughuli hiyo. Omer. Saa 10:30 katika studio za Radio Isanganiro ni sawasawa na saa 10:30 hapo ulipo mpenzi msikilizaji kwenye ardhi ya nchi ya Burundi. Mwisho wa kipindi chetu Romad. Naam, hadi hapa tuna cha ziada. Usikose kuganaza katika taarifa nyingine zinazoandikwa na magazeti hapo kikesho, panapo majare wa. Ulikuwa na mimi Lomwari Denius kwa ushirikiano wa Omer Ndwai. Tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.